A veure, les solucions passen per recuperar el clima de confiança, per posar sobre la taula les possibilitats legals que realment existeixen, però que han existit des d'un bon principi. No és que ara ningú se les inventi. Què vull dir amb això? Vull dir que de les comunicacions que ha fet l'equip de govern municipal s'ha repetit insistentment que des de l'Ajuntament es garantien els sous, es garantien les condicions dels treballadors d'ecoserveis, quan això és precisament, diguem-ne, la part fluixa de l'oferta, diguem-ne, patronal. No? Per què? Perquè hi ha un punt, diguem-ne, que és bàsic, que és que el traspàs d'una plantilla d'unes persones de treballar d'una empresa privada o mixta a una empresa pública està condicionada per factors, sobretot de l'empresa pública. És a dir, per treballar en una empresa pública tu has d'haver passat per unes proves de selecció i, per tant, no és possible que uns treballadors que avui estan a ecoserveis passin tal qual, amb les mateixes condicions, és a dir, com a treballadors fixes i indefinits, amb la mateixa condició no poden passar a una empresa pública com és Fisersa. Amagar aquest punt, que és un punt essencial, no porta enlloc, porta en el lloc precisament on estem, no? En un carreró sense sortida. Això és factible, superar aquesta barrera, diguem-ne, del pas de plantilla d'una empresa privada a una de pública? Sí que és possible. Hi ha termes legals, doncs, per constituir un col·lectiu autònom d'aquestes persones i fer-los un tractament especial. Això coincideix amb la possibilitat de fer un conveni franja. Conveni franja, doncs, significa que aquelles persones que fan un servei específic, diferent de la resta de la plantilla, pugui tenir unes condicions específiques i pugui tenir també un conveni a part. Per tant, les possibilitats legals hi són i no abordar-les és una falta, diguem-ne, de responsabilitat. Portem des del mes d'agost repetint aquest tema, portem molts mesos i per tant, aquesta és una qüestió que no s'hauria de començar de parlar ara, sinó que hauria d'estar sobre la taula des de fa molts, molts, molts de dies. Passar, com s'està fent, la responsabilitat del costat, diguem-ne, dels treballadors, amb notes com el que es va fer ahir al vespre, fent públiques, diguem-ne, les condicions laborals d'aquests treballadors, em sembla que no ajuda gens, és una manera molt agressiva, molt prepotent de plantejar una negociació que provoca rebuig immediat. Per tant, creiem que s'ha de reconduir aquesta situació, s'ha d'acceptar que hi ha fórmules possibles, perfectament legals, i no només promeses, perquè el fet de que la senyora alcaldessa digui nosaltres presentarem un document signat per mi mateixa garantint aquestes condicions, això no té cap valor. Primer, perquè d'aquí 2 anys pot canviar l'equip de govern i un equip de govern nou pot no tenir en compte aquest compromís que ha pres aquest equip de govern actual, i segonament perquè el dia següent d'incorporar aquestes persones a Fisersa, doncs algú pot decidir fer un concurs públic de places i cobrir-los per la manera habitual, normal, i aquests treballadors que acaben de passar s'haurien de presentar en aquest concurs com qualsevol altre. No, un document privat no té la força jurídica suficient com per garantir les condicions presents i futures en aquests treballadors. Si no es té present això, si no s'entén aquest tema, no es pot desbloquejar el conflicte. Estem abocats a dues escales, a la doble escala salarial, entre altres coses perquè algú va decidir en un moment determinat, que era l'any 2007-2008, de què s'incrementaria el sou d'aquestes persones, d'aquests treballadors, d'una manera, no sé si desproporcionada o no. Els pactes sindicals i empresarials són els que són, i si aquests treballadors van aconseguir aquestes millores va ser perquè les van lluitar i se les van mereixer. Quan en el comunicat d'ahir al vespre l'equip de govern diu que aquests treballadors cobren més, doncs, els nostres estudis no van per aquí. Hi ha moltes ciutats catalanes que tenen, fins i tot aquests treballadors tenen condicions millors que les que tenen a Figueres. Parlar de mitges és sempre la trampa de l'estadística, no? Podríem parlar de ciutats concretes i molt properes aquí que cobren tant o més que els de Figueres, no? Estem abocats a doble escala salarial I això, doncs, es pot resoldre amb un conveni franja que sigui, doncs, per un temps determinat, pot ser per 5, per 6, per 4 anys, per 7, pels que siguin. Mentrestant, els treballadors de Fisers actuals poden anar pujant les seves condicions i arribar a un punt d'encontre que sigui favorable per tothom.